to promocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21, tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Everybody's Changing i Keen. 4:05. Dzień dobry, kłaniamy się. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Zaczynamy nasze wtorkowe spotkanie dnia 12 sierpnia. Dzisiaj mamy wtorek i tradycyjnie już otwieramy to spotkanie od piosenki dnia, zaczynając właśnie piosenką dnia. Mimo wszystko Tilaf i Sarsa, czyli taki nieoczekiwany, zaskakujący nieco duet, połączenie sił. Z jednej strony mamy zespół rockowy, który cały czas podkreśla, że jest nonszalancki w działaniu i podobno też taka ma być ta najnowsza płyta wydana wiosną 2026 roku. Z drugiej strony delikatna, kobieca sarsa, więc takie oto połączenie nam przygotowano i być może ten kawałek będzie takim dobrym podsumowaniem tych wakacji, no bo też zespół szykuje się oczywiście do wydania płyty. Zaczęli od tego singla, który jest popowy, wakacyjny i który dziś nam dosyć często będzie przypominać o sobie, ponieważ jest to piosenka dnia w Trójce właśnie dziś, czyli we wtorek. Zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. I'm used to it, but now. Telepop Music i Breath, czyli wdech i wydech, wdech i wydech. To tak przy okazji sprawdzenia prognozy pogody. Ta prognoza pogody dzisiaj jest wyjątkowo krótka, muszę powiedzieć. Kilkuzdaniowa. We wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Jedynie na krańcach północno-wschodnich okresami umiarkowane. Na termometrach od 20-21 stopni nad morzem i na północnym wschodzie około 26 w centrum. Do 29 na południowym zachodzie i tutaj faktycznie najcieplej. I jeszcze ciśnienie, które w Warszawie w południu wyniesie 1008 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia, co oczywiście pozytywnie wpływa na samopoczucie. Dzisiaj wtorek, tak jak mówiłem, 224 dzień 2025 roku. Wschód słońca o godzinie 5.11, słońce zajdzie o 20.09. No i dzisiaj Joanna, Julian, Julianna, Klara, Lech, Leonida i Wiktoria świętują swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego. Bluszcz i Lamparty. To jest nasza propozycja na teraz. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Dzień dobry raz jeszcze tym, którzy być może właśnie teraz dołączyli. Niedługo zajrzymy do kalendarium muzycznego i muszę powiedzieć, że całkiem sporo tych wydarzeń, tych dat i też oczywiście odpowiednich załączników muzycznych, które ilustrują to, co się dzieje w historii. Fajny, myślałeś, wszystko to żarty. Przepraszaj teraz te koleżanki. Jeden z drugim powiedz mi, myślałeś, że jesteś wielki. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo śmieszny. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Słyszałem, że coś tam mruczysz, że opowiesz to na głos i pośmiejemy się razem. Dopiero wtedy to ocenisz, czy warto. Jeden z drugim powiedz mi, do niego to nie dotarło. Dla niego tylko duża, nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe Lamparty, a panie przepiękne zarny. Przecież to było na żarty. Tak bardzo smutni za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys. Mógłbyś im powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Się nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Ty nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robi szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Ty nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. I pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie szuka wokół siebie robi szumu. Nie lubi, kiedy mówi się jak. Coś mi świta. Haters.

walk in the morning, what did I see? Yeah. I see one man, this man I see. Ah, he get the money, he get big money. He not the angel, he not the drop the money at all. Allen i celebracja Antonowa oczywiście kolejnej rocznicy urodzin 12 sierpnia rok 1940. Przypominamy. 9 lat później urodził się Mark Knopfler, czyli gitarzysta i wokalista formacji Dire Straits. To też ważna data dla tych wszystkich, którzy kochają muzykę, zwłaszcza muzykę i solo Marka Knopflera, ale także w wersji z Dire Straits, ponieważ Mark Knopfler również działa w pojedynkę. What It Is to jest to nagranie, które jest załącznikiem urodzinowym. Wszystkiego najlepszego oczywiście przesyłamy drogą radiową. 26 minut po godzinie 4. Drink dams are spilling out and staggering in a square. As lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. There's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with a ghost and an ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Sticks to writing songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Mark Knopfler, który mimo leworęczności nauczył się grać na gitarze prawą ręką. Robi to oczywiście znakomicie. Najczęściej grywa na gitarze elektrycznej. Glasgow, Szkocja, to jest to miejsce, w którym przyszedł na świat Mark Knopfler, który przed rozpoczęciem kariery muzycznej też pracował jako dziennikarz i wykładowca. David Bowie and Pat Metheny Group już za chwilę. This is not America. To będzie nagranie, które jest związane z kolejną datą, bo Mark Knopfler świętuje dziś swoje urodziny, ale również swoje urodziny Pat Metheny celebruje. Rok 1954, gitarzysta jazzowy i założyciel, a także frontman formacji Pat Metheny Group, która właśnie tutaj razem z Davidem Bowie udziela się artystycznie. No i ten utwór jest no, też ponadczasowy. This is not America. Time. the tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so Tucker, klawiszowiec formacji Lighthouse Family, też świętuje dziś swoje urodziny. Przyszedł na świat 12 sierpnia w 1968 roku, a rok później urodziła się Tanita Tikaram, która także zachwyciła świat swoim głosem, między innymi w tym nagraniu. Shoes, drive your problems from here.

do ostatnich. The Unforgiven i Metallica już teraz w Trójce. Never free. The Unforgiven, Metallica. Dzisiaj dobra okazja do tego, żeby przypomnieć sobie The Black Album, wysłuchać go w całości. Rok 1991, tutaj zakończyliśmy. Jest jeszcze jedna data, 12 sierpnia, rok 1993. Wtedy to urodziła się Eva Farna, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna. Tym razem w wersji Dmuchawce, Latawce, Wiatr, czyli w nie swoim repertuarze, ale w takiej interpretacji. Wszystkiego najlepszego oczywiście, bo urodziny należy odpowiednio świętować. Budzimy się wtuleni w południe lata, na końcu świata, na wielkie łące, ciepłej i trzącej. Będzie takie nowe i takie pierwsze, krew taka gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna, nad nami Dmuchawce, Latawce, Wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bosko zmęczeni, posłuchaj, muzyka na smykach gra. Do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham, płonę i znikam, chodź ze mną. What a display of everyday sexuality. Oh,